ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار پچھلے درس میں توحید صحیح عقیدے کی اہمیت سے متعلق دو باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے اور دو تمام رسولوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی. اس میں ایمان کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے, اس کی کیا دلیل ہے, کون بتائے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو شرک سے, اپنے ایمان کو شرک سے پاک کرے؟ کون سی آیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کو لاتے ہیں مگر پھر بھی شرک کیے جاتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن نے اسے واضح طور پر کئی جگہ بیان فرمایا. یہ مشرک یہ تو مانتے تھے اس زمانے کے جب ان سے پوچھا جاتا کہ کب ہو کہ آسمان سے بارش کون پڑتا تھا تو وہ کہتے بے شک اللہ. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین سے اناج کون پیدا کرتا ہے تو وہ کہتے تھے اللہ. اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ دنیا کا خالق و مالک و رازق صرف اللہ ہی, مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا لیتے تھے اور اکثر یہی لوگ مشرک کہلاتے تھے. یعنی ہر دور میں یہ لوگ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت کو ماننے سے انکار کرتے تھے یا مانتے نہیں. اور آج کل جو زمانہ ہے ہم مسلمانوں میں جو کئی لوگوں میں جو جہالت اور گمراہی پھیلی ہے, مثلا آج کے قبر پرستوں کا شرک یہ شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں متون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حاصل سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں, مشکل کشا کہتے ہیں, دستگیر کہتے ہیں, الگ الگ ناموں سے جو اللہ کی ربوبیت ہے, جو اللہ کی صفات ہے انہی ناموں میں سے ان کو بھی وہ پکارتے ہیں, یعنی کہ یہ شرک کرتے ہیں. یہ اس طرح سے پکارنا بھی یہ شرک کہلاتا ہے. اور عبادت کے کئی طریقے بھی ان کے لیے وہ بجا لاتے ہیں, اس سے نیک عمل تو برباد ہوتے ہی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بندہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہیں کیا انہی کے لیے سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ رائے راست پر چل رہے ہیں. اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. جیسا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے اور اس آیت کا کچھ انہوں نے اس طرح سے مطلب لیا کہ ظلم یعنی کہ ظلم کرنا, زیادتی کرنا, گناہ کرنا, وہ ایسا مطلب سمجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت یہ بتاتی ہے تو اس آیت کے اعتبار سے ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ظلم ہے جو شرک کہلاتا ہے, تم جو ظلم سمجھ رہے ہو اس سے مراد یہ نہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بارے میں کہا ہے جو شرک کہلاتا ہے, ظلم عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مثال پیش کی, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے اور ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ تمام نبیوں کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کو ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں انہیں بھی تاکید کی ہے اور تم سے بھی کہتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اے نبی، تم سے پہلے بھی انبیاء جتنے گزرے ہیں ہم نے ان سے بھی کہا ہے اور تم سے بھی کہتے ہیں، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور تم بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود شرک سے بچے. شرک سے بچا کس طرح جاتا ہے؟ وہ علم حاصل کرے اور یہی دعوت دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ عظیم سے بچائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں امید کرتا ہوں کہ اگلی مرتبہ بغیر کاغذ کے ہو گئی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانی پیدا فرمائے. اس میں سب تقریباً باتیں چونکہ تیاری تھی اس لیے برابر، ایک چیز اس کو یاد رکھیں جو، اور وہ انشاءاللہ وہ بھی آگے صحیح ہو جائے گی اللہ سے امید ہے. تھوڑا سا پڑھنے کا فرق معنی کو بدل دیتا ہے. ڈرنے کی چیز نہیں ہے، سیکھتے سیکھتے سب آتا ہے. یہ ہے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تھوڑا سا لام کو اگر آپ نے پھیلا دیا تو کیا بن جائے گا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَتَكُونَنَّ، یہ لام جو ہے یہ لام یقیناً کے لیے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی یہ پازیٹو سینٹنس ہے، ایسا ہوگا ہی. اور یہاں پر وَلَتَكُونَنَّ، تم ہرگز مت بننا کے معنی ہے. اس کے عربی زبان بہت اچھی زبان ہے، اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی تم ہرگز بھی خاسرین میں سے مت بننا، تو یہ معنی اس کے ہوتے ہیں. اور وَلَتَكُونَنَّ، تو یہ کیا ہے؟ لام پازیٹو ہے، اور یہ لا کیا ہے؟ نیگیٹو ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں. اور یہ لا کیا ہے؟ ہاں. تو دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہونے سے فرق ہوتا ہے. اس لیے جب آپ یاد کریں آیتوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ارے بابا، تو عربی بہت ڈینجر نکلا. تو پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ کوئی بات نہیں، ہم جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں. سیکھتے سیکھتے جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. انسان بعض اوقات نہیں معاف کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے. تو ایک انسان سے پڑھنے میں اگر کوشش کے دوران کچھ اس طرح کی غلطی، کوئی بات نہیں، لیکن آدمی اس کو مزید سیکھتا رہے. تو یہ فرق یاد رکھے. قرآن کی آیت ہم نے دیکھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اس میں امن اور مہتدون سے متعلق کچھ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی. وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ امن اور مہتدون، اس حصے کو کون سمجھائے گا؟ یا اس پوری آیت کو جو ہم نے سیکھا کون بتائے گا؟ آئی کوئی نہ کوئی آئے نہیں؟ ہاں، اس لیے پیچھے بیٹھنے والا ڈرے گا. چلائی جان بچی، کیونکہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا اگر کوئی نہیں تو پھر میں بولوں گا. اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کے متعلق بشارت سنا رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے اور آیت کی ہے ان الشرک لظلم عظیم، جبکہ نوح علیہ السلام نے بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس آیت کا خلاصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو یہ کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک مت کرنا، ان شرک کا ظلم عظیم، شرک جو ہے بہت ہی بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم بہت ہی بڑا ظلم ہے، بچوں تعلیم کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس سے معلوم ہوا کہ شرک کا جو گناہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرما دیا کہ ہم اس کے علاوہ اس کی معافی کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم سے مراد جیسے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ کیا شرک ہے، شرک کی آمیزش نہیں کی، تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، اب امن کیا ہے دنیا میں اللہ کے عذابات سے حفاظت، دنیا میں عافیت اللہ کے رحمت، تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، بلائے کے لوگوں امن بہت مرد، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور بشارت سنا رہا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تو اگر آج اس کو اپنی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں یہ بات کو دیکھنا ہے تو اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں میرے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش تو نہیں، کہیں میں کوئی عمل مشرکانہ کوئی عمل ایسا تو نہیں کر رہا ہوں جس سے میرے اوپر شرک کا اطلاع ہوتا ہے، تو ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں آدمی کو چوکندہ رہنا پڑے گا، تو اس آیت کا میرے دماغ میں مختصر تو یہی خلاف ہے اور شیخ بتلائیں گے انشاءاللہ، ہاں آئیے پڑھ کے، آج آخری دن پڑھ کے ہاں یلبسو ایمان، یلبسو ایمان، یلبسو ایمان ہو بزرگین خدا اطلاع ہم کو بہت ادب، جس میں ایک تو بتا ہے جس کا یہ مطلب ہم نے جو درس کے اندر بتا تھا شرک کے بارے میں بتا کہ پوچھے تھے دبی مانا کیا ہے، شرک کا جو دبی مانا ہے کسی کو حصہ دینا کسی کو بھلے کم ہو یا زیادہ ہو اس کو شریک کرنا اس کو شرک کہتے ہیں، باقی چیزوں جیسے پتا ہے لیکن اس کو شرک کہتے ہیں، اور دوسرا بتا کہ جو شرک کے اندر جو شریعت کے اندر جو ہوتا ہے وہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی الوہیت میں اور عبادت میں اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا جس کو جو ہے شریعت کے اعتبار سے شرک کہا جاتا ہے، اور یہ تو آیت عرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ اللہ کو مانتے تھے، معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی انسان شرک کر سکتا ہے، اور جیسے بات ہے کہ اللہ کو مانتے ہی شرک ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو نہیں مانے تو یہ تو کفر ہوگا کہ اللہ کی ذات کا انکار ہے، جب آدمی اللہ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کے ذات میں اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس کا ساجی اس کا ہمسر اس کے برابر یا کسی کے اعتبار سے حصے کے اندر کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اس کو شرک ہے، تو کہا کہ جس نے اپنے ایمان کے اندر شرک کی آگے شرک کی ملاوٹی کی یہی لوگ اصل میں جو ہے یہ سلامتی والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے، ٹھیک صفحہ نمبر 15 پر پچھلی آیت ہم نے دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا تو اس کی طرف یہی وحی کی انہ لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون تو تم میری ہی عبادت کرنا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہاں پر ایک سوال اور سمجھنے کی چیز، لا الہ الا اللہ یہ جب کلمہ آدمی پڑھتا ہے اس کو تفصیل سے ہم سمجھیں گے اگلے درس میں، لا الہ الا انا، اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاعبدون تو تم میری عبادت کرنا. یہاں پر فا جو ہے فاعبدون تو، جب ایسا ہے تو تم نے ایسا کرنا چاہیے. ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شرط ہے. ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرط ہے. ایسا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اینٹی شرط. ہاں کمپلسری، وہ تو ہے، وہ دونوں صورتوں میں ہے. کیا شرط کمپلسری نہیں ہوتی ہے؟ شرط کمپلسری نہیں ہوتی ہے، ہوتی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تقاضا، تقاضا، یا عربی میں بولتے ہیں مقتضا. اب ایک اس کو تقاضا کو تھوڑا آسان الفاظ میں اگر بولنا چاہیں تو دیکھیے کیا ہے. لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ تو یہ کیا ہوا، یعنی جو آدمی لا الہ الا اللہ بولتا ہے تو اس بولنے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ پورا کرنا پڑے گا تقاضا. وہ تقاضا کیا ہے؟ فعبدون تو تم میری ہی عبادت کرنا. معلوم ہوا لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ اس کا بولنے والا، پڑھنے والا، اقرار کرنے والا اللہ ہی کی عبادت کرے. ہمارے بعض بھائی دعوت دیتے ہیں، مطلب لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، زندگی موت، رزق، بیماری، صحت سب دینے والا کون ہے، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن کیا لا الہ الا اللہ کا تقاضا صرف اتنا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں کیا آیا؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جیسا ہمارے بھائی نے بتایا اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں. بارش کون برساتا ہے، اناج کون اگاتا ہے، یہ وہ مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. تو وہ کون سی چیز میں شرک کرتے تھے؟ تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اور میری عبادت میں کسی کو شریک بھی مت کرو. معلوم لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کریں. دیکھیے نمبر ایک، اللہ کو معبود تسلیم کریں. ہمارا معبود کون ہے؟ نمبر دو، اللہ کی عبادت کریں. ہاں اللہ معبود ہے لیکن عبادت نہیں کروں گا، چلے گا؟ عمل کہا ہے، حکم دیا عبادت کرنے کا، تو اللہ کو معبود الہ تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت کریں. اور تین، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تسلیم نہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. سمجھ میں آیا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا چاہ، بنیاد میں گڑبڑ ہے. اگرچہ بات درست ہے، کوئی آدمی کہے کہ قل ہو اللہ احد سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، صحیح ہے؟ تو آخری نبی نہیں ماننا چاہیے، تو کیا آپ قادیانی ہیں کہ کیا؟ کوئی بھی آدمی، لوگ جو ہے گہرائی سے سوچ نہیں پاتے ہیں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن دونوں کو جوڑا جس ریلیشن میں ہے وہ ریلیشن کیا ہے، وہ غلط ہے. کہ لا قل ہو اللہ احد سے چاہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ یہ مانے کہ اللہ ایک ہی ہے، کیونکہ اس میں وہی بات ہے. ہاں محمد الرسول اللہ والذین معہ جو آیت ہے اس میں کیا ہے، کیا چاہا جا رہا ہے، ہم کس کو مانے، نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس آیت سے، جس حدیث سے جو بات سامنے آتی ہے اس کو مان لینا، یہ کیا ہوتا ہے، وہ تقاضا ہوتا ہے جو بات سامنے آ رہی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہاں پر خود کس نے بتایا؟ تو لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ نمبر ایک، نمبر ایک اللہ کو ہم معبود تسلیم کریں قلب میں، نمبر دو اللہ کی عبادت کریں، نمبر تین نہ کسی کو معبود مانیں نہ کسی کی عبادت کریں. اگر ایک آدمی ہے جو کسی بت کی عبادت کرتا نہیں ہے لیکن اس کو معبود مانتا ہے، مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت کرتا نہیں اس کی، وہ مانتا ہے. اور ایک مانتا نہیں معبود لیکن عبادت کرتا ہے اس کی، تو یہ بھی شرک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جہالت میں اگر کر رہا ہو تو اس کو سمجھایا جائے، سمجھانے کے بعد اگر رک جاتا ہے تو مشرک ہوگا نہیں، لیکن سمجھنے کے بعد پھر کرتا، نہیں بہت اچھا لگتا پھر کر رہا تو پھر کیا ہو گیا؟ اب مشرک ہو گیا. تو جو یعنی یہاں پر ایک ہے معبود تسلیم کرنا، دوسرے معبود مان کر اس کی عبادت کرنا. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کو معبود مانیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نہ دل میں نہ عمل میں، نہ دل میں نہ عمل. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس طرح سے قرآن سے باتیں سامنے آتی کہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ بلا شبہ بات صحیح ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا، زندگی موت سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ عرب کے مشرکین مانتے تھے تو اس پہ جھگڑا کیوں ہوا جب وہ مانتے تھے؟ وہ اکیلا معبود اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ عبادت اللہ کی بھی کرتے تھے اور دوسروں کی بھی کرتے تھے. تو لا الہ الا اللہ سے کہا گیا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دوسرے کی کرنا نہیں. تو اسے بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، پھر نہ بتوں کے آگے جھکا جائے، نہ پیڑ پتھر پودے کسی کے آگے جھکا جائے، نہ سورج چاند اور نہ قبریں، نہ تصویریں، نہ پری جن بھوت، کچھ نہیں. تو کسی کے آگے نہیں جھکا جائے، ساری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہمارے سامنے آیا اور جو خود اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. توحید کی فضیلت میں دو باتیں ہم نے دیکھی اہمیت میں. پچھلی دونوں باتیں کیا تھیں؟ توحید کی اہمیت سے متعلق تھی. ایک تو یہ کہ اگر ایمان ہو اور توحید نہ ہو تو آدمی بچے گا نہیں، پہلی بات. دوسری بات، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے توحید، کہ سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی پیغام دے کے بھیجا شروعات کا، کیا تھا وہ؟ توحید. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے توحید کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدمی بہت سارے ذکر کرتا ہے، پیج نمبر 16 پر، صحیح ہے پیج نمبر 16، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. آدمی بہت سارے اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ کتنے سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، اور کئی اذکار ہیں. ان سارے اذکار میں سب سے افضل کون سا ہے؟ یعنی اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کو یاد کرے، صحیح ہے؟ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو پسند ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، حدیث میں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے. اور اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ساری عبادت کا خلاصہ کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. آپ یہ بتائیے کہ دین میں جتنے اعمال، جتنی عبادات ہیں، جتنی اللہ کو عبادت کرنے کے طریقے ہیں، سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز ہے. دلیل؟ سب ایک آواز میں بولے تھے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، صلات ہے، تو سارے اعمال میں سب سے افضل کون سا ہے؟ عمل نماز. نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر، کیوں؟ میری یاد کے لیے. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. سارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز. نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے افضل لفظ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی ساری عبادات میں افضل عبادت کا مقصود ذکر، اور ذکر میں سب سے افضل لفظ کیا ہے؟ یعنی کتنی اہمیت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ جب اس کو یاد کرے تو وہ کون سی بات کے ذریعے اللہ کو یاد کرے؟ کہ میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی توحید اللہ کو اتنی پسند ہے کہ بندہ جب یاد کرے اس کو تو اس وصف سے جو یاد کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے. کیا یاد کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی لیے حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، بغیر جھٹکوں کے. بعض لوگ کیسا کرتے؟ لا الہ الا اللہ، جیسے کدال لے کر کچھ لوگ زمین کھودتے ہیں. اللہ رحم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے؟ کون بولا آپ کو جھٹکے دینے کے لیے؟ کیا دل میں سوراخ ہو کے ایمان جانے والا اس میں کیا ہونے والا؟ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑے، بائیں پاؤں سے دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑے، بیٹھ کے، ہاں کھڑے ہو کے نہیں، اور دائیں طرف سر لے جائے اور لا الہ الا اللہ کام آ رہے سینے پہ، اور تھوڑی دیر کے بعد میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس طرح سے. کیا ہے؟ یہ دین ہے کہ مذاق ہے؟ آپ دیکھیے، کوئی دیکھے گا تو ہنسے گا، کیا گھبرائے گا، یا تو ہنسے گا، پھر بچے ڈریں گے اور بڑے ہنسیں گے. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ادب والا ہونا چاہیے، اس میں وقار ہونا چاہیے، اس میں سنجیدگی ہونا چاہیے. اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تو ہم بھی کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے پھر صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. لیکن یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں. آپ اللہ کو یاد کرتے تھے ہر حال میں، لیکن کبھی آپ نے اس طرح کا جھٹکے وغیرہ آپ نے نہیں سکھایا، نہ صحابہ نے ایسا کیا. تو اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. ہمارے لیے کلمات میں غور کرنا وہ کافی ہے. اس کے لیے زبردستی کے جھٹکے ضروری نہیں. گردن وغیرہ اگر اکڑ گئی مشکل ہو جائے گی. تو سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اس سے کس چیز کی فضیلت معلوم ہوئی؟ توحید. کیونکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر معلوم یہ کرنا ہے کہ توحید کیا ہے، اس کو ابھی دیکھیں گے ہم. چوتھی چیز توحید کی فضیلت میں یہ ہے کہ توحید والا اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تب بھی اللہ کی رحمت اس کو ملے گی. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی اللہ کے عذاب میں لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا حق رکھتا ہے، کتنی اونچی چیز ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا. کون بولتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جو پچھلی حدیث تھی وہ ترمذی کی تھی، اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. یہ بھی حدیث ترمذی کی ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعذب ناس من اہل التوحید. یعذب ناس، اس کو ہم تھوڑا عربی دیکھ لیں گے. یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون. صحیح ہے؟ دیکھیے، یعذب عذاب دیے جائیں گے. کون؟ ناس، کچھ لوگ. قل اعوذ برب الناس. ناس یعنی کون؟ لوگ. یا ایھا الناس، ناس یعنی لوگ. عذاب دیے جائیں گے لوگ، من اہل توحید, من میں سے کچھ, اہل توحید توحید والے, اہل کے معنی ہوتے ہیں والے. توحید کا لفظ حدیث میں بھی آ رہا ہے, حدیث میں بھی لفظ آیا کہ نہیں ہے, توحید کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے. اہل توحید میں سے کچھ لوگ عذاب دیے جائیں گے, عربی ایسا ہوتا ہے, عذاب دیے جائیں گے لوگ کچھ اہل توحید میں سے. فی النار, فی میں, النار آگ, کون سی آگ؟ جہنم کی. یعنی اہل توحید میں سے کچھ لوگ جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے. حتی یہاں تک کہ, یکون وہ ہو جائیں گے, فیہا اس میں, آگ میں, جہنم میں, حمامن کوئلہ, کوئلہ ہو جائیں گے جل کے. ثم پھر, ثم کے معنی پھر, تدرکہم, تدرکو پائے گی ان کو, الرحمہ رحمت, کس کی؟ اللہ کی رحمت. فیخرجون تو نکالے جائیں گے, کہاں سے؟ تو اہل توحید میں سے بعض لوگ جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے, پھر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی, ان کو پا لے گی, تو وہاں سے وہ نکال دیے جائیں گے. تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, کہ توحید کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے. کوئی آدمی آپ سے پوچھے توحید توحید بولتے ہو, توحید کدھر ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہو کہ حدیث میں یہ لفظ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے, ترمذی کی حدیث ہے. نمبر دو, توحید والا بے فکر ہو, کیا بولے, توحید توحید اگر حاصل ہو گئی, توحید والے بن گئے, عذاب سے بچ جائیں گے بلا شبہ, لیکن توحید کے توڑنے کے عذاب سے تو بچ گئے, لیکن یہ ہو سکتا ہے اب اللہ کی مرضی کسی اور گناہ پر پکڑ لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالی شرک سے تو بچ گیا, اب اللہ تعالی چاہے تو اس کو کسی اور گناہ پر عذاب دے اور چاہے تو معاف کرے. جیسے آج آپ نے آیت سنی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ اس بات کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اس سے کم تر کسی اور گناہ کی وہ جس کے لیے چاہے گا مغفرت کرے گا. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اہل توحید کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں عذاب سے, اہل توحید بھی جہنم میں جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اہل توحید جہنم میں ہمیشہ کبھی نہیں رہیں گے, جہنم میں چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کس میں سے حصہ ملے گا؟ انہیں اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوں گے. ایک لمبی روایت میں جس کو ابن ابی عاصم نے اور امام الطبرانی نے روایت کیا ہے, قرآن کریم کی آیت کے ضمن میں, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے اس بات کی آرزو تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. اس کے ضمن میں ایک حدیث نقل کی ہے, ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے کچھ مسلمانوں سے کہیں گے جو جہنم میں ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے, وہ کہیں گے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا, دیکھو ہم بھی جہنم میں, تم بھی جہنم میں, ہم بھی جہنم میں آئے, شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, اور تم بہت توحید توحید کہتے تھے, لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہے, اتنا اہم کلمہ ہے, بہت باتیں کرتے تھے, تم بھی جہنم میں آ گئے. تو ان کو تانا دیں گے کون؟ مشرکین, کفار, لات و عزا کی عبادت کرنے والے. لات اور عزا دو بت ہیں, ان بتوں کی عبادت کرنے والے ان کو تانا دیں گے. اب یہ کیا بولیں گے ان کے بدلے, ان کے جواب میں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن اللہ کو ایک جملہ بہت خراب لگے گا, اللہ کو غصہ آئے گا اس کے اوپر, میرے بندے گناہوں کی وجہ سے آئے, لیکن بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں, توحید والے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو جہنم سے خالی, جہنم سے نکالا جائے گا, اور بچ جائے گا کون اس میں؟ مشرکین بچ جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ہمارے پاس بھی یہ کلمہ ہوتا تو ہم کو بھی اس میں سے نکالا جاتا, لیکن وہ کلمہ ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ جو جہنم سے نکالے ہوئے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسری نہر میں غوطہ دے گا, بعض روایتوں میں نہر حیات اس کا نام ہے, حیات والی نہر, اس میں جب غوطہ دیا جائے گا. اس سے پہلے ایک حصہ اس میں اور روایتوں میں ہے, کئی روایات ہیں ان میں سے میں ملخص اس کا بتا رہا ہوں کیا ہے. وہ جہنم سے جب نکالے جائیں گے تو کہیں گے ان کے چہرے پر ایک داغ ہوگا, وہ داغ جو ہے یعنی اس پہ داغ ہوگا, ایک روایت میں کہ اس پہ لکھا ہوگا جہنمیون, جہنمیون یعنی یہ کون سی پبلک ہے؟ جہنم سے نکلی ہوئی. تو اب سب ان کو دیکھ کے پہچان گے جہنمیون جہنمیون جہنمیون جہنم سے نکلے ہوئے, ان کو اچھا نہیں لگے گا یہ کیا ہے لیبل ہے, ایسا لیبل نہیں چاہیے اپنے کو, نیگیٹو لیبل دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اے اللہ لقب ہم سے نکال دے, تو اللہ ان کو نہر حیات میں غوطہ دے گا, اور وہاں سے جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ دھبا بھی داغ بھی وہ لکھا ہوا بھی ان سے نکل جائے گا, خوشی خوشی وہ جنت میں رہیں گے. تو یہ توحید والے اللہ کو اتنے پیارے کیوں ہیں؟ توحید اللہ کو بہت پیاری ہے, اس لیے توحید والا بھی اللہ کو بہت پیارا ہے. جیسے ایمان اللہ کو بہت پیارا ہے تو ایمان والا بھی اللہ کو پیارا ہے, کیونکہ اللہ کی پسندیدہ چیز کو اپنانے والا اللہ کو پسند آئے گا. تو اللہ کو توحید بہت پسند ہے, اس لیے جہنم میں بھی چلا جائے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ جہنم سے نکالے گا, اور وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوگا. توحید والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا, جہنم میں بھی رحمت اس کو پائے گی, جہنم میں بھی رحمت اس کو پائے گی. تو اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اب ایک سوال پوچھ رہا ہوں, کیا ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا, کہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جنت سے نکال کے جہنم میں ڈالا جائے؟ ارے غلطی سے آ گئے اسکول بار. ہو سکتا ہے ایسا؟ اب بھی نہیں ہو سکتا. جو جہنم میں گیا وہ تو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا سکتا ہے, لیکن جو جنت میں گیا وہ جنت سے نکال کے واپس جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جو ایک بار گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں گیا. ہاں اگر اب یہاں سے یہ لوگ نکل جائیں گے, لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں نکل پائیں گے, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, وہ کون ہوں گے؟ جن کے پاس توحید نہیں تھی وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. تو جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک موقع ہے, ایک چیز ہے جس سے وہ جہنم سے نکل سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ تو توحید کتنی اہم ہے کہ جہنم میں جا کے بھی باہر آنے کا ذریعہ بنتا ہے, وہ کیا ہے؟ توحید. تو یہ چوتھی چیز ہم نے دیکھی, اور دیکھیے آئیے, یہ بھی ممکن ہے. اب یہ تو ایک صورت ہم نے دیکھی کہ ایک آدمی جہنم میں گیا اور نکالا گیا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی بندے کو اللہ جانے بھی نہیں دے, اللہ کی مرضی, اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے ایسا کیوں؟ ہماری مصیبت یہ ہے کہ اللہ کسی کو کچھ دے تو ہم بولتے ہیں اللہ ایسا کیوں دیا اس کو, یعنی ہمارا اس پہ قبضہ ہے, اللہ کی رحمت پہ قبضہ کیا ہم لوگوں نے. اللہ جس کو چاہے عذاب دے, اللہ جس کو چاہے معاف کرے, اللہ کی مرضی, بادشاہ ہے وہ جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے عذاب دے. ہم کو دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بغیر عذاب کی جنت میں ڈال دے, ہم کو دعائیں کرنا چاہیے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو توحید کی وجہ سے, ایک تو وہ لوگ جو جہنم سے نکال کے جنت میں گئے, ایک وہ لوگ. دوسرے ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جو توحید کی وجہ سے گناہگار ہو لیکن توحید کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے اور سیدھا جنت میں جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو توحید اتنی قیمتی چیز ہے. دیکھیے ایک حدیث میں جس کو امام احمد ترمذی حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے, اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالی لائے گا ایک آدمی میری امت میں سے علی رؤوس الخلائق سارے لوگوں کے سامنے یوم القیامہ قیامت کے دن فینشر علیہ اور اس پر پھیلا دے گا تسعتن و تسعین سجل 99 کتنے ہوتے 99 سو کو کتنے کم ایک کم 99 دفتر اس کے گناہوں کے اس پر پھیلا دے گا اس کے سامنے پھیلائے گا کل سجل مثل مد البصر اس میں سے ہر دفتر ہر ریکارڈ بک ہر اکاؤنٹ بک جو بھی دفتر ہوگا گناہوں کا اس میں سے ہر دفتر کیا ہوگا مثل مد البصر مد البصر نگاہ کے دور تک جانے تک ہر دفتر کتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کو پورے گناہ لکھے ہوئے دکھیں گے کتنے گناہ ہوں کیسا ڈینجر آدمی ہے ثم یقول پھر اس سے کہے گا اتنکر من ھذا شیئا کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے فیقول اظلمک کتبتی الحافظون کیا تجھ پر لکھنے والے حفاظت کرنے والوں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا یعنی ایسا تو نہیں کہ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں انہوں نے اپنے دل سے لکھتے گئے فری ٹائم میں کچھ بھی ایسا تو نہیں اللہ پوچھے گا اس اولمک کتبتی الحافظون کرامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں ذکر آیا ان کا تو انہوں نے کہیں تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا کہ کچھ بھی لکھ دیا تیرے اوپر فیقولوا لا یا رب وہ کیا بولے گا نہیں اللہ ایسا نہیں ہے اے میرے رب ایسا نہیں ہے یعنی کس کا اکاؤنٹ ہے یہ ایگزیکٹلی میچ ہو رہا ہے میرے سے معلوم ہے مجھ کو یہ میری کرامت ہے پوری فیقول لا یا رب فیقول افلک عذر او حسنہ اللہ اس سے پوچھے گا ٹھیک ہے کیا تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے نہیں دیر سے ایسا ہو گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا دنیا میں بہانے بناتا ہے آدمی کسی بھی چیز کے لیے تو تیرے پاس کوئی عذر ہے کوئی ایکسکیوز ہے تیرے پاس یا تیرے پاس کوئی نیکی صحیح نیکی ہے تیرے پاس کوئی فیقول جواب بدلے گا اس کا سیم آنسر لا یا رب نہیں اے میرے پروردگار میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ان کا میرے اوپر ظلم بھی نہیں میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ایکسکیوز بھی نہیں اور میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں فیقول پھر اللہ کہے گا اس بلا ان لک عندنا حسنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ بے شک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اس کو بھی یاد نہیں میرے پاس کیا نیکی بچی لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ اس لیے کہ آج ایسا دن ہے کہ آج تیرے اوپر کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے مالک یوم الدین فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو ایک چٹھی نکالی جائے گی اس پر لکھا ہوگا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں فَيَقُول اُحْضُرْ وَزْنَكَ اسے کہا جائے گا کہ تو چل تیری اس جگہ پہنچ جہاں تیرے اعمال کو تولا جائے گا وزن جہاں اعمال کا ہوگا نیکی اور گناہ تلیں گے چل وہاں پر وہاں حاضر ہو فَيَقُول اب وہ دیکھیے کیا بول رہا ہے وہ کہے گا فَيَقُول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات وہ کہے گا اللہ اے میرے رب یہ ایک چٹھی اتنے بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گی یعنی اس کو خود یقین ہے کہ میں گیا کام سے میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے وہ کہے گا اللہ ایک چٹھی سے کیا ہونے والا ہے اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹ بک میرے پڑے ہوئے وہاں پہ گناہوں کے یہ ایک نیکی میرے کیا کام آئیں گے اسے کہا جائے گا فقال انک لا تظلم اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی تیرے بہت گناہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تیری نیکی ہم لوگ ہم برباد کرتے ہیں. گناہ اپنی جگہ، نیکی اپنی جگہ. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کسی کی بہت ساری غلطیاں ہوں ایک بھلائی الٹا، بہت بھلائیاں ہوں ایک غلطی کی وجہ سے ساری بھلائیاں، سال بھر شوہر بیوی پہ احسان کرتے رہے، ایک دن بیچاری کا کچھ آئس کریم لے کے نہیں آیا، ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. عید کو اگر کپڑے نہیں لایا ہے کہ زندگی بھر میری تو قسمت ہی بگڑ گئی، کھا پی کے موٹی ہو گئی ہے. کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، ہمیشہ عزت کرتا ہے. کبھی کسی کے بیٹے کی شادی میں اس کے سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے، حالت خراب ہو گئی تھی ایک دم، کسی کو نہیں پوچھا، ایسا ہی ہے، دھیان نہیں دیتا میرے اوپر. تو مخلوق ساری بھلائیاں ایک غلطی کی بنیاد پر کیا کر دیتی ہے، اکارت کر دیتی، سب بھول جاتی ہے. ایک غلطی کافی ہو جاتی ساری بھلائیوں کے برباد کرنے، سارے احسانات، ساری اچھائیاں، سارے ایک عیب کی وجہ سے ساری اچھائیاں کیا ہو جاتی سب پہ پانی. اللہ کے ایسا نہیں ہے، برائی اپنی جگہ، بھلائی اپنی جگہ. تو اسے کہا جائے گا انک لا تظلم، تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے. قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، سارے گناہوں کے دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ ایک بطاقہ ایک کاغذ کا پرزا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا ترازو کے. فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، تو وہ جو گناہ کے دفتر ہوں گے وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور وہ جو ایک کلمہ جس پر لکھا ہوا ہوگا، وہ جو پرزا ہوگا وہ وزن سے بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہو سکتی ہے. اس کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور بیقین شعب الایمان اور امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا پرابلم پیدا ہو رہا ہے. کیا پرابلم ہے، کسی کو لگ رہا ہے؟ یہ پرابلم ہے. پچھلی حدیث میں کیا تھا، توحید والے کہا جائیں گے تو ان کے پاس نہیں گئے، اور اس میں تو پھر ان کی توحید کا کیا ہو؟ سمجھ میں آیا؟ مطلب کوئی آدمی ان کا اچھا معلوم پڑا جائے اپنے کو، اب اس کے بعد درس میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، اور مزید السلام علیکم، اچھا صاحب چھو بھی گئے، آج جا رہا میں، لبیک دنیا لبیک. ایک اپنے کو معلوم پڑا اپنے پاس، تو ایک دم کیا ہے کالر میں لکھ کے لگا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہو گیا اپنے کو کلمہ معلوم پڑا، ابھی کیا یہ 99 والا شاید میں نہ ہوں گا بول کے چلے گا. دونوں حدیثیں اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات لے کے ہوا میں اڑ جاتے، ہر بات لینا کہ کون سی بات لینا نبی کی، پچھلی بھی لینے کا اور یہ بھی لینے کا. پچھلی سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے لا الہ الا اللہ کے بعد بھی، اور اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں ڈالے. تو ہم کس میں رہیں گے معلوم ہے، اس میں گئے تو نہیں چاہیے اپنے کو. تو آدمی صرف اس پر ٹکا رہے نہیں، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا بھی سکتا ہے. اب یہ اللہ کا احسان کہ کسی بندے کو اللہ تعالی بغیر جہنم کے جنت میں ڈال دے، کیا ضروری ہے سب کے ساتھ ایسا ہو؟ کیونکہ وہ ایسا ہونے والا ہے، وہ نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کچھ لوگ جائیں گے کہ نہیں جہنم میں جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نمبر لگ جائے بے فکری کی وجہ سے. اس لیے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھے. لیکن یہ کیوں نہیں گیا، دو وجہ سے، ایک اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے جو معاملہ کرے، ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے شرک سے کم گناہ معاف کر دے. کیونکہ کون سا آدمی گناہ کر رہا ہے، کتنی مجبوری میں کر رہا ہے، کیا پرابلم اس کے تھے، کیا مسائل اس کے تھے، کتنا کمزور تھا، اسلام میں نیا داخل ہوا تھا، ایک دم پرانا تھا، علم والا تھا، کم علم والا تھا، سب کس کو معلوم ہوتا ہے. تو کون معافی کے لائق ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اللہ اپنے علم میں جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے. دو، اس کا وزن اتنا کیوں ہو گیا؟ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کی گنتی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وزن، اور باقی اعمال کی گنتی؟ تو ایسا پوچھے تو ایسا بولنے کا، قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ اچھا یہ ایک عجیب بات معلوم. کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی آدمی کی 100 نمازوں پر کسی ایک دوسرے آدمی کی ایک نماز بھاری ہو جائے؟ 100 بڑا کہ 1 بڑا؟ آپ لوگوں کو گنتی بھی نہیں آتی. کیا 100 ایک پر بھاری ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور کیا 100 پر بھاری ہو سکتا ہے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ وزن کی وجہ سے. اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خالی اخلاص سے، اخلاص اور اتباع. علماء نے کہا اس آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت پاپی تھا، اس نے آخری وقت میں اتنے اخلاص سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد و رسول ہو کہ وہ گناہ اس کے، اس نے توبہ کیا ہے. کہ ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے، توبہ کیا ہو کر کے ایسا ہوا ہو، آخری وقت میں اس نے توبہ کر لیا، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. تو توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو تولے گا نا؟ توبہ کرنے کے بعد گناہ باقی رہتا کیا؟ پھر تول رہا نا وہاں پہ، یعنی توبہ کیا ہے اس نے نہیں کیا ہے. اگر ایک آدمی اس کے پاس پہاڑ، حدیثوں کو سمجھیے، اگر اس کے پاس پہاڑ کے برابر گناہ ہے، اگر توبہ کرے تو باقی رہے گا، پہاڑ کے غائب ہو جائے گا. لیکن یہاں پر گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی توبہ کیا ہے؟ توبہ نہیں کیا ہے اس نے. لیکن آخری وقت میں اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے غالباً آخری وقت میں، اس نے کہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس نے کبھی اتنے اخلاص کے ساتھ میں وہ کلمہ پڑھا ہے کہ وہ کلمہ بہت ہی زیادہ کیا ہو گیا؟ وزنی ہو گیا. اس وجہ سے اس کے اعمال میں گناہوں کے مقابلے میں وہ کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ کلمے کا اقرار، اب سمجھیے اس کو، کلمے کا اقرار صرف زبان سے بولے لا الہ الا اللہ چلتا؟ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ وزن ہونا چاہیے. تو اندر سے وہ ہونا چاہیے، سمجھ کے ہونا چاہیے، اس کے اقرار کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھ کے آدمی بولے، اس حقیقت کو دل میں جگہ دے کے آدمی بولے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ، ایسا بولنا چاہیے آدمی، یعنی آدمی کے دل میں بات ہونا چاہیے. تو اس نے اتنے مضبوطی کے ساتھ وہ کلمہ کہا تھا، اس کا وزن اس کے گناہوں کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. جب تولا گیا تو اس کا کیا بھاری نکلا؟ لیکن اگر وزن ہلکا نکلا تو توحید والا تو ہے، لیکن کیا ہوگا؟ گناہ، اور کہاں جائے گا پھر؟ تو وہ جو گئے تھے وہ کون ہوں گے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی دونوں حدیث اپنی جگہ صحیح ہیں کہ اس کا وزن زیادہ تھا بچ گیا، ان کا وزن کم پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو دونوں جگہ، دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. کوئی آدمی نہ سوچے کہ ادھر جا رہا جاننا میں ادھر نہیں جا رہا، ایسا کہ جاتا بھی نہیں بھی جاتا توحید والا، یہ کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کلمے کے الفاظ سب کے ایک ہیں، لیکن کلمے کے بولنے کے جو کیفیات ہیں، اس کا یقین ہے، وہ سارا ہر ایک کا کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. تو اس کا ثواب اس کی صرف الفاظ پہ ملتا ہے. کوئی آدمی بولے کلمہ تو آج، ان لوگوں کی غلطی آج معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہم لوگ کلمہ پڑھتے نا، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا صرف زبان کا اقرار کافی ہو جاتا ہے؟ کسی آدمی کو اگر ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو گیا، ادھر آؤ، بولے آؤ کیا لو 5 روپے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جاؤ، گیا جنت میں؟ اس کو معلوم بھی نہیں، اس نے بول دیا 5 روپے مل گئے. کیا صرف زبان سے بولنے سے جنت میں جائے گا؟ واقعی اندر سے وہ چیز نکلنا چاہیے، اندر ہونا چاہیے وہ چیز. تو اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوتی ہے جو صرف کلمے کے اقرار کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. بولتے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تم کیوں بولتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں؟ صرف زبان سے بولنا کافی نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو اس سے ہم نے ایک بات یہ سیکھی کہ توحید جہنم میں جانے کے بعد بھی بچنے کا، نکلنے کا ذریعہ ہے، اور توحید جہنم سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہے. کبھی ہو سکتا ہے اللہ معاف ہی کر دے، کبھی ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. اب آئیے توحید کے بالعکس کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، اس کو ہم اگلے حصے کے لیے ڈال دیتے ہیں، ایک اور چیز اس میں سمجھیں گے. اس لیے کہ بار بار یہ لفظ آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ لفظ کیا ہے. التوحید کیا مطلب اس لفظ کا؟ چلیے بتائیے کون کو مفسرین. نمبر ایک، نمبر ایک واحد. چلیے ابھی کلیکشن ہو رہا ہے. ہاں اور ایک، جس اس لیے کہ سب کے ذہن میں جو جو آئے گا جمع کر کے کچھ بنائیں گے، جھوٹ بول دیتے. عبادت میں، عبادت میں اکیلا کے واحد، دونوں دو کالج میں اکیلا، اور اونلی تو انگلش میں آ فقط، بہت بھاری بھاری لفظ آ رہے ہیں. اور توحید کے معنی کیا ہے؟ واحد، واحد معبود بحقه بحق، اور یکتا معبود برحق. ختم نہیں ہو رہا. ہاں اللہ کے خصائص میں اللہ کو منفرد ماننا، یہ لیگل سٹیٹمنٹ ہے. ہاں صرف ایک ہے، کوئی فارم بھرنے والا بھی پختہ یقین. لغت کے ختم ہوئے کہ نہیں ہوگی؟ لغت کے اعتبار سے توحید کا لفظ پہلے دیکھیں گے ڈکشنری میں آ رہا کہاں سے. عربی زبان میں ہے وحدہ، یوحدو توحیدن، یہ لفظ ایسا بنتا ہے. وحدہ یوحدو توحیدن، یہ تین لفظ ہیں، اس پہ سے یہ لفظ ملتا ہے کیا؟ توحید. توحید کے معنی ڈکشنری میں ہے ایک کرنا، ایک کرنا، ایک بنا دینا. اس کو بول بعض انگلش میں یونیفیکیشن بول سکتے ہیں. توحید ایک کرنا. مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ کی دعوت کے بارے میں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اجعل، کیا اس نے بنا دیا الآلہ سارے معبودوں کو الہن واحدن، ایک معبود، اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا. ان ھذا یقیناً یہ چیز تو لشیء عجاب، بڑی عجیب چیز ہے. مشرکین کیا کہتے تھے؟ سارے معبود کا ایک معبود بنا دیا اس نے، یعنی کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سارے معبودوں کا ایک کر دیا اس نے، کیسی عجیب بات ہے، کیا ہے؟ یعنی ان کو عجیب لگتا تھا کہ سارے معبود کی بجائے کتنے معبود؟ تو توحید کا لفظ کیا ہے؟ وحدہ سے ایک کر دینا، لیکن ایک کر دینا کی دو صورتیں ہیں، جیسے یہ معبود ملا کے ٹوٹل مار کے ایک بنائے، ایسا ہے سب، یہ بارش کے لیے، یہ آگ کے لیے، یہ ہوا کے لیے، یہ اس کے لیے، سب ہٹا کے ایک، سب کا ایک، تو یہ جو ہے توحید اس معنی میں ہے کہ سب کو ہٹا کے ایک کو ماننا، سب کا ایک بنا دینا، یہ نہیں کہ سب کو لے کے اس کا ایک بنانا، تو توحید اس معنی میں ہے کہ افراد جس کو کہیں گے، عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ کیا آ سکتا ہے؟ افراد، فرد سے لفظ بنایا، تفردہ بھی اس میں آتا ہے لفظ، تو افراد کرنا یعنی اکیلا ماننا اللہ کو، کیا اس کے خصائص میں منفرد ماننا، یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دینا، جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا، مثلا کہیں سے بھی پکارو کون سنتا، اب اگر کسی اور کے بارے میں مانے تو کیا کیا اس نے، اللہ کے لیے خاص رکھا ہے اس کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے کیا کیا، اس میں شریک کیا سننے کی صفت میں، کہیں بھی رہو اجالے میں اندھیرے میں، پیر صاحب اپنے کو دیکھتے، ان کو معلوم رہتا میرا مرید کیا پرابلم میں، اللہ کی صفات میں سے ہے کہ نہیں، کہ اللہ کہیں بھی بندہ ہو، اندھیرے میں، اجالے میں، سمندر میں، ریگستان میں، گھر میں، باہر، چھت پہ، انڈر گراؤنڈ، کہیں بھی ہو، اللہ کو معلوم ہے نا کیا ہے اس کا حال، تو اب اس طرح سے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا جائز ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کس کا مسئلہ ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے، اب اگر کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے کیا کر دیا، اللہ کے ساتھ کس چیز میں، اللہ کی علم کی صفت میں شرک کیا اس نے، اللہ کی، وہ یہ بول سکتا ہے، یہ مانتا ہو بارش اللہ کے سوا کوئی برساتا نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں پیر صاحب کہ میں کہاں ہوں، کہیں بھی کہیں سے بھی پکارو سنتے ہیں، کہیں بھی ہو میرے حال کو جانتے ہیں، بابا کا ہاتھ برابر میرے سر پہ ہے، سایہ ان کا میرے اوپر ہے، آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے یہ، تو اللہ ہر حال میں بندے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی صفت ہے یہ نہیں ہے، تو اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، تو یہ توحید اللہ کی خصوصیت میں کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے، اس کا مطلب اللہ دیکھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے کہ نہیں دیکھتے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا کیسا ہے، محدود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کی ادھر کیا ہے، نہیں، آپ دیکھ سکتے آپ کی پیٹ پہ کیا دھبا لگا ہوا ہے، آپ کو پیچھے والا بتاتا، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ سن سکتے ہیں گھر پہ آپ کے بارے میں کیا کیا پلاننگ ہو رہی معلوم، کیسا آپ کو بیوقوف بنا کے کپڑے خریدوانے ہیں نہیں معلوم، کئی چیزیں ہیں، تو ایک آدمی کو نہیں معلوم، نہیں معلوم آدمی کو، آدمی ہر چیز سن سکتا ہے نہیں، ہر چیز دیکھ سکتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، اللہ کی خصوصیت ہے، تو توحید یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ جیسا اس چیز میں کسی کو نہیں ماننا، نمبر دو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس میں تین چیزیں قرآن و سنت میں غور کر کے علماء نے ذکر کی ہے، ایک توحید ربوبیت، یہ آگے آئے گا، توحید الوہیت، تین توحید اسماء و صفات، تھوڑا مشکل شروع میں لگتا ہے، سائیکل چلانا بھی شروع میں کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن چلاتے چلاتے پھر ہاتھ چھوڑ کے چلانے لگتا ہے، یہاں ہاتھ چھوڑ کے چلانا نہیں ہے، توحید ربوبیت، رب ماننے میں توحید، الوہیت، الوہیت الہ یاد رہے گا آپ کو، الہ معبود، اللہ کو معبود ماننا، اکیلے اللہ کو معبود ماننا، اور اسماء نام، اسم، اسم شریف کیا ہے آپ کا، اسماء نام، اور صفات, صفت کوالٹی ایٹریبیوٹ وصف اس کی کیسا کا جواب. تو اللہ کے بارے میں اللہ کے اسماء و صفات میں کیا کرنا, توحید اختیار کرنا. تو اللہ ہی رب ہے, سب کچھ عطا کرنے والا, کائنات میں جو بھی ہوتا ہے سب کرنے والا کون ہے, اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ان میں اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. اور نمبر تین, اللہ تعالی کی عبادت, جو بھی بندہ عمل کرتا ہے, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, قربانی کرنا, دعا کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ جو بھی عمل ہیں یہ کس کے لیے ہونا چاہیے, صرف اور صرف کیونکہ یہ کیا ہیں, عبادت ہیں. اور عبادت کس کی ہونی چاہیے اس کو تفصیل سے ہم آگے سمجھیں گے دلیل کی روشنی میں, لیکن توحید یہ ہے, اس کو توحید کہتے ہیں کہ توحید کا لفظ بنا ہے ایک کرنے سے, ایک کرنا, لیکن ایک کرنا کا مطلب کیا ہے, سب کو چھوڑ کے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لات اور عزا کو مانتے تھے نہیں, آپ نے سب کا انکار کیا, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, صرف اور صرف کون ہے اللہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا, ان ھذا لشیء عجاب, بڑی عجیب چیز ہے. تو ان کو کیا لگتا تھا, یہ چیز کیسی ہے, عجیب ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی اور کیا ہیں, معبود ہیں, اللہ کے ساتھ بھی اور معبود ہیں. تو یہ اسلام میں ہے, ایک ہی معبود ہے, اور کون ہے وہ, اللہ ہے. تو یہ توحید کے بارے میں ہم نے سمجھا. اگلے درس میں ہم شرک کی برائیوں کے تعلق سے کچھ باتیں تفصیلی طور پر دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کا اگلا موضوع ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.